spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 1 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zawiadowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko piraci drogowi, ale i kierowcy na podwójnym gazie są w święta pod szczególną lupą policji. Turecki prezydent, komentując piątkowe zamieszki w Strefie Gazy, nazwał premiera Izraela terrorystą. Unijne kraje podzielone w sprawie ewentualnych sankcji wobec Rosji. Więcej kontroli trzeźwości kierowców zapowiada policja. Do jutrzejszego wieczora na drogach policjanci prowadzić będą akcję Bezpieczna Wielkanoc. Każdego dnia świąt na trasach w całym kraju jest ponad 5 tysięcy policjantów. Każdą rutynową kontrolę drogową rozpoczynają od badania trzeźwości kierowcy, przypomina Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Przestrzegamy i samych kierujących, i tych, którzy mają świadomość, w jakim stanie wsiada ich akurat kierowca za przysłowiowe kółko. Poza trzeźwością kierowców policjanci szczególnie kładą nacisk na kontrolę prędkości. Sprawdzają też stan techniczny samochodów i czy dzieci przewożone są w fotelikach. Prezydent Turcji nazwał premiera Izraela Benjamina Netanyahu terrorystą. Recep Erdoğan odniósł się w ten sposób do piątkowych zajść na granicy Izraela ze Strefą Gazy. Jesteście najeźdźcami na terenach palestyńskich, tym samym Benjamin Netanyahu jest terrorystą. Izrael jest państwem terrorystycznym, powiedział turecki prezydent. Izraelskie wojsko zastrzeliło podczas piątkowych protestów 16 palestyńskich demonstrantów. Około 750 zostało rannych. Sekretarz generalny ONZ wezwał Tel Awiw do przeprowadzenia transparentnego dochodzenia w sprawie zamieszek. Izraelski minister obrony odmówił wszczęcia śledztwa. Za kilkanaście dni unijni ministrowie spraw zagranicznych omówią relacje z Rosją po ataku chemicznym w Wielkiej Brytanii. Londyn o zamach i próbę zabójstwa podwójnego agenta Siergieja Skripala oskarża Moskwę. W geście solidarności z Wielką Brytanią 18 unijnych krajów wyrzuciło rosyjskich dyplomatów. Trzy państwa, Słowacja, Luksemburg i Malta, wezwały na konsultacje swoich ambasadorów w Rosji. W sprawie reakcji na zamach przywódcy państw członkowskich są podzieleni. Do skoordynowanej, dobrowolnej akcji nie przyłączyło się 6 unijnych krajów. Austria, Bułgaria, Cypr, Grecja, Portugalia i Słowenia. To kraje ze względów historycznych, kulturowych lub gospodarczych związane z Rosją bliską współpracą, które uważają, że należy utrzymywać bliskie relacje z Moskwą i znieść nałożone za aneksję Krymu sankcje gospodarcze. Tak o przyszłości tych sankcji mówiła w rozmowie z Polskim Radiem ekspertka Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych Kadri Lik. Po sprawie Skripala będzie trudniej zabiegać o złagodzenie sankcji, ale ponieważ na decyzję w tej sprawie musimy poczekać do czerwca, wiele może się do tego czasu zdarzyć. Kadri Lik uważa, że nie można wykluczyć żadnej decyzji, także zaostrzenia restrykcji. Jej zdaniem wszystko będzie zależało od działań Rosji, czy po wyrzuceniu unijnych dyplomatów zdecyduje się ona na eskalację konfliktu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To już 56 lat w eterze. Trójka ma dziś urodziny. Program Trzeci Polskiego Radia rozpoczął nadawanie 1 kwietnia 1962 roku. O tym, jak powstająca rozgłośnia poszukiwała pracowników, opowiada nieżyjąca już Wanda Wolańska, której zaproponowano stanowisko sekretarza programowego. Nie było pieniędzy, nie było lokalu, nie było ludzi, więc on wyciągał poszczególnych ludzi z różnych redakcji. Dyrektor kadrowa pani Hackmanowa mi wezwała, najpierw zadzwoniła do Sokorskiego i mówi: towarzyszu, mam dla pana cudnie dziewczynę, inteligentna, mądra, wykształcona, no tata. To on mówi: proszę towarzyszko, dajcie. No i ja zaczęłam urzędolić. Pierwszy głos, jaki słuchacze usłyszeli na antenie Trójki, należał do Mateusza Święcickiego, z wykształcenia muzykologa, późniejszego kompozytora ponad 300 piosenek, w tym słynnej Pod papugami. To właśnie na jego cześć od 1987 roku program Trzeci przyznaje Mateusze nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wielkanocny poniedziałek pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nadal będzie silnie wiało. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 6, w Szczecinie 7, we Wrocławiu 10. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wielkanocny lany poniedziałek. W samo południe zagramy dla Państwa cudnie. Ładne, choć nie zawsze modne. Piosenki niezawodne. To będzie pora Chojnackiego, redaktora. A później? Po 13:00 spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim. Porozmawiamy o jego bogatym już filmowym dorobku, ale i o życiu w ogóle. Zapowiemy także role, które zobaczymy w kinie dopiero w przyszłości. Nie zabraknie ulubionych piosenek naszego gościa. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. 5,5 minuty po 22:00. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną do północy dyżurować będą Michał Jakubik przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy naszym komputerze. On również sprawi, że wszystkie tytuły prezentowane dzisiaj utworów będą tam wpisane. Tak się zasłuchałem w ostatnie minuty i nagle sobie uświadomiłem, że no jeden dzień, a cóż za różnica. Jeszcze wczoraj byłem równolatkiem programu Trzeciego Polskiego Radia, a dzisiaj dzieli nas aż rok. Baszka Marcinik, zapowiadając przed chwilką audycję Minimax, powiedziała, że będzie on odświętny. To ja jeszcze dodam, że będą odświętne 3 PS. Waiting for you. I dlaczego wyciszać taki utwór? Zastanawiałem się 15 lat temu, gdy odtwarzałem tę płytę dla Państwa po raz pierwszy. Zastanawiałem się również wczoraj, przesłuchując ją, bo to najlepsze utwory zespołu Yes, pomieszczone na dwóch płytach, wydane w 35. rocznicę. No, jakiś czas temu, prawda? 15 lat. Soon. Wiem, brakowało Państwu tego utworu i... Ale to był sobotni utwór, proszę nie zapominać. To był sobotni utwór przed Wielkanocą. A wyjąłem sobie tę płytę również wczoraj, żeby nastawić i żeby pomyśleć chwilkę, co się będzie działo z zespołem Yes w 2018, bo jak Państwo wiedzą, teraz są dwa zespoły o tej nazwie. Jeden w czerwcu będzie w Europie i w Warszawie i w Progresji, a drugi będzie koncertować w Stanach Zjednoczonych. I tak sobie będą... W Warszawie będzie większy koncert. Wiem to. Wiem to na pewno. Obejrzałem tamte sale amerykańskie. One są 800-700 osobowe. No dobrze. Powiedziałem, że 3 PS. Tak. Państwu należy się jeszcze 1 PS od Państwa przyjaciela. Why does a dog need to be walked? Three birds fighting out in the yard. But I don't know what they're fighting about. So why does a dog need to listen whenever you shout? These cats seem to blow everyone's mind but mine. What is so funny about beasts above understanding? Poprawiają mnie Państwo, że Sun do soboty, ale do wielkiej soboty. To zgadza się. Do sobotniej popołudniowej nadawanej w Wielką Sobotę przed Wielkanocą. Jack White? No właśnie. Należy mu się za te płyty i właściwie za całość. I Państwo szukają potwierdzenia tych słów. Pierwsza jego rozmowa z Polskim Radiem, kiedy no, nie mógł występować, był ranny, jeśli można tak to nazwać, i powiedział wtedy, że żałuje, że od mamy nic polskiego się nie nauczył i że nie zna właściwie żadnych słów. No dobrze. Ktoś z Państwa o tej płycie nowej Jacka White'a napisał, że to taki zbiór jest reklamówek. I czy jemu się zdaje, że kiedyś ja odtwarzałem, jak to wszystko PS obok siebie muszą być, że ja kiedyś odtwarzałem reklamówkę Eltona Johna. A no rzeczywiście. I jest ona. I to będzie trzecie PS. If your life is dull and dreary and you're feeling rather weary of the mundane things that clutter up one's life, grab your roller up to Bond Street, where royalty and Shakespeare make your day. Here's the thing to do: spend a grand or two at No i proszę bardzo, to taka reklamówka od Eltona Johna. Oficjalny utwór, on jest na płycie, na takim czteropłytowym wydawnictwie To Be Continued. Odtworzyliśmy go przed chwilą z płyty trzeciej. Czy mówiłem Państwu, że dzisiaj program... Nie, to Baszka mówiła, że dziś Minimax będzie odświętny. Ale nikt z Państwa nie powiedział, nie zapytał, czy on będzie związany z Prima Aprilisem w jakiś sposób. A no właśnie. Czy mogę odtworzyć nagranie zespołu Marillion? To nie pomyłka, którego dawno Państwo nie słyszeli, a może nawet nigdy. Heading for the dignified walk away. No, podobne bardzo, ale czy identyczne? No, zależy z czym porównywać. Jeżeli porównują Państwo z wersją odtworzoną tydzień temu, tą nową, koncertową, to zupełnie niepodobne. Ale i do oryginału też niepodobne. Dlaczego? No bo to Steven Wilson, niezmordowany, usiadł i usłyszał na nowo cały album Brave, podobno w cztery płyty w zestawie. Ja się na razie cieszę tą pierwszą, ale cieszę się również innymi. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Marillion zasypie nas swoimi płytami teraz. Dwie ujawniły się dodatkowe w ostatnim tygodniu. Unplugged at the Walls i Tumbling Down the Years. Dwupłytowe każda z nich. Koncertowe, limitowanym nakładzie. No, tylko się cieszyć. A w sprawie koncertów, ano, ja wiem, jest kwiecień, a jak Państwo rozmyślają o kwietniowych koncertach, to zawsze gdzieś się pojawia Dzień Białej Flagi. A jak się pojawia, to wtedy tu do nas przychodzi Daniel Fabrykiewicz i opowiada Państwu, co się będzie działo w Toruniu. I tak będzie dziś. Czy ja dobrze myślę? Dobry wieczór, panie Jarosław. Tak? Dobry wieczór, panie Danielu. No, proszę mówić, co będzie dziś, co będzie w tym roku? To chyba taka nasza tradycja powoli spotkania w niedzielę Wielkanocną. No, w zeszłym roku chyba też tak. Tak było. Świątecznie się widzieliśmy. 21 kwietnia, czyli po świętach, ale przed weekendem majowym widzimy się w Toruniu, w klubie Odnowa. Będzie się działo. Ja bym gwiazdę wieczoru zostawił za chwilę do zapowiedzenia. Może słuchacze zgadną, kto to będzie, ale duża niespodzianka, która też jakby zespół, który zrobił ogromne wrażenie na fanach i po prostu nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy ich ściągnąć na Dzień Białej Flagi po tym, co zrobili pod koniec zeszłego roku. My zawsze planujemy ten Dzień Białej Flagi jakoś tak w ostatniej chwili. Po prostu mówimy sobie, dobra, ten koncert jest ostatni. W zeszłym roku na scenie gościliśmy atrakcyjnego Kazimierza z Cyganami, czyli przyjechał do nas Kaja, przyjechał Jose Torres, przyjechał Jacek Rodziewicz. Atrakcyjny Kazimierz wtedy świętował swoje 25-lecie i tak pomyśleliśmy sobie, że może wystarczy, ale potem w lutym był telefon, przecież jest Dzień Białej Flagi i znowu chcieliśmy zrobić tak, żeby to był taki mały koncert, jedna gwiazda, może do tego jakiś jeden zespół, ale potem się okazało, że tych zespołów będzie znacznie więcej i zaczniemy o 19, skończymy pewnie grubo po 3 w nocy. Będzie Justyna Różewicz. To jest dziewczyna, która dostała nagrodę fanklubu na In Memoriam w Tczewie. To jest sierpniowa impreza organizowana w mieście, w którym urodził się Grzegorz Cichowski. No, przyjedzie do nas ze swoim zespołem. Będzie też polecana przez Kamila Widzika. Nie wiem, czy pan Piotr pamięta tego dziennikarza z Radia Gdańsk. Chciałem go pozdrowić i przekazać pozdrowienia od niego panu. Polecił nam zespół Bregma. To jest też taki zaprzyjaźniony trochę z nami zespół, który ma przyjechać. I będzie zespół Eder. Zespół, w którym występuje syn wokalisty naszej głównej niespodzianki. Więc o tym jeszcze za chwilę. Dzieje się, panie Piotrze. Ale to rzeczywiście. Ja pamiętam taką rozmowę już po prezentacji muzyki, że mówił pan, no nie wiadomo, czy za rok. A ja właśnie myślałem, że będzie odwrotnie i cieszę się, że jest odwrotnie. To znaczy zainteresowanie i miłość, jaka w młodym, nowym pokoleniu rośnie do Republiki, do tamtych nagrań, do tych biało-czarnych pasów, to jest piękne, ale zdumiewające troszkę. Ale to też jest trochę tak, że te słowa Grzegorza też jakby troszeczkę zyskują znaczenie, że mocniej wybrzmiewają, tak mi się wydaje, że ta muzyka staje się znowu bardziej potrzebna. Ta muzyka jest... Zbyszek Krzywański opowiadał taką historię, nawet wtedy widzieliśmy się, była gala operatorów obrazów w Warszawie, przepiękna impreza z bardzo zacnymi gośćmi. Podszedł do niego pewien człowiek i zapytał, czy to pan, jest pan moim idolem, i to był Alan Starski. To są historie, które gdzieś tam się dzieją, gdzie ta muzyka została nie chcę pana lada obrazić, ale tym starszym pokoleniu jest przekazywana na coraz młodsze pokolenia. My cieszymy się strasznie, że pomiędzy tymi fanami, którzy są już, no, taka czwarta młodość za nimi, są ci, którzy mają pierwszą młodość przed sobą, są dzieci. To też jest taka piękna wymiana pokoleń, bo czasami zdarza się, że dziadkowie zabierają wnuków, rodzice pracują, rodzice nie mają czasu, a dziadkowie już swoje przepracowali i sobie przypominają, jak to dawno, dawno temu gdzieś w Rivierze czy Remoncie byli na Republice i przyjeżdżają, bawią się i Dzień Białej Flagi to też nie jest taki normalny koncert. To jest spotkanie grupy przyjaciół przy pięknej muzyce, której oryginalnego wykonania już nie da się usłyszeć, ale to też są historie, które przez wiele, wiele lat funkcjonowania zespołu się pojawiały. Będzie Leszek Gnoiński. Pan czytał książkę Leszka. Mhm. To jest taka książka, no teraz to już jest może trochę za późno, bo to jest książka na długie, zimowe wieczory jednak. Będzie można uzupełnić swoją wiedzę, będzie można po prostu przegadać i pośpiewać. I chyba o to nam chodzi, żeby cieszyć się tą muzyką, żeby płyty się nie kurzyły, nie leżały gdzieś na półkach, tylko żebyśmy mieli o czym rozmawiać. I tu jest właściwie przed wyjazdem, ja bym radził skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, bo to jest niebezpieczne, te wyjazdy. Współorganizator, moja prawa ręka, Krzysztof Roman, przez koncert w Tczewie się wziął, był i zakochał. I przez to jakby mam o pół ręki do pomocy mniej, bo jakby swoje siły troszeczkę przełożył na swoją chyba już piątą młodość jednak, ale... No ale tak się dzieje, że to łączy. Tak jak przed chwilką pan wspomniał i Kamila Wicika z Radia Gdańsk i te koncerty, które się odbywały w Warszawie, Riviera, Remont, Stodoła, Park, bardzo ważny wtedy klub, w którym Republika chyba nawet w dniu otwarcia tego, o ile ja dobrze pamiętam, w dniu otwarcia klubu Park koncertowała i ja mogę to pamiętać, jestem powiedzmy muzyczne pokolenie starsze od muzyków Republiki, ale ta muzyka wtedy do nas, starszych o to jedno muzyczne pokolenie, czyli o te 10-15 lat, ona do nas tak przemawiała wtedy. Ona miała dla nas takie znaczenie i ona była taką świeżością muzyczną. Zresztą nie tylko dla nas, to o tym rozmawialiśmy i jakie wrażenie robiła na zagranicą. Ja byłem na stoisku w czasie targów Midem, gdzie tam były tylko dwie płyty na tym stoisku i jedną z nich była płyta Republiki. Ile osób się tam zatrzymywało, pytało o to. Ale o tym już rozmawialiśmy. To co? Odtwórzmy ten drobiażek. Tak. Najpierw, żeby państwo posłuchali 50 sekund. Ja też nie słyszałem tego. To niespodzianka, którą pan Daniel przyniósł dla państwa. Bururum, bururum chyba. Tak, z grudniowego koncertu. No najpierw 50 sekund. Końcówka nieustannego tanga. Tango! Nie do rozpoznania chyba. I o to chodziło, to więc zaraz powiemy. Ale jeszcze chciałem o jednym gościu powiedzieć. Gościu, który jest też domownikiem. O Sławku Ciesielskim. Sławek też zagra. To tak troszeczkę w ostatniej chwili wyszło. Sławek ze swoim zespołem Eurazja przygotowuje się do pracy nad płytą i chce zrobić taki mini koncert. Pewnie wielu słuchaczy jeszcze pamięta to, że ta publiczność republikańska to nie była taka prosta publiczność. To nie jest ta publiczność fani, to nie są ci fani, którzy zbierają chusteczki po swoich idolach, tylko to byli fani, którzy potrafili też powiedzieć kilka przykrych słów. Potrafili taką dość bardzo konstruktywną krytyką się wykazać. I Sławek postanowił tę nową drogę, którą podąża nią już od jakiegoś czasu, ale teraz przymierza się do płyty, postanowił właśnie sprawdzić na DBF-ie, więc wielkie brawa za odwagę i bardzo czekamy na to, bo to, co w zeszłym roku nam pokazał, było fantastyczne i mamy nadzieję, że to poszło dalej. To powiemy chyba, panie Piotrze, kto będzie. Dobrze, jeszcze jedna myśl, bo Sławek jakiś czas temu donosił o tym, że on już właściwie nie szykuje, tylko już pracuje nad tą nową płytą. Czy tu coś wiadomo? Bo jakby zrozumiałem, że on się zastanawia. Nie, Sławek jakby przygotowuje się do wydania w znaczeniu takim, myślę, że bardziej finansowym też. Chcemy też Sławkowi tutaj troszeczkę pomóc z organizacją i z przygotowaniem tego. Sławek przez ostatnie lata był w Gdańsku i też ostatnio ta śmierć Jacha Paszkiewicza, bardzo bliskiego przyjaciela Sławka, zrobiła na nim. No to było trudno Sławkowi z tym wszystkim, więc teraz chcielibyśmy, żeby też mógł pójść w jakąś muzyczną stronę i te wszystkie emocje przełożyć. Będzie dobrze, panie Piotrze. Liczę na to. To co? Na 3-4? Proszę bardzo. No, czy państwo rozpoznali, że to... Sztywny Pal Azji. Niewiarygodne. Sztywny Pal Azji to goście koncertu grudniowego w Toruniu. Przyjechali i zrobili coś, czego od wielu lat się nie udało chyba zrobić żadnemu zespołowi. Oczywiście po koncertach grudniowych, po wykonaniach Republiki było często dużo pozytywnych głosów, ale też było mnóstwo negatywnych, a Sztywny Pal przyciągnął same pozytywne recenzje. I też jakby to w drugą stronę się przełożyło. Właściwie panowie ze Sztywnego Pala Azji sami powiedzieli, słuchajcie, chcemy do was przyjechać. I tutaj jest takie jedno obostrzenie z mojej strony. Jeżeli ktoś był nawet na koncercie grudniowym i pomyślał sobie, kurde, słyszałem to może nie, może tam będę lepił pierogi. Panowie przygotowali jeszcze kilka dodatkowych utworów. Jest to coś niesamowitego, bo naprawdę zrobili to bardzo, bardzo dobrze i to jest ogromne zaskoczenie, tym bardziej, że ten repertuar jest jednak trochę różny od tego, co oni zazwyczaj prezentują na scenie. Z tego, co wiem, panie Piotrze, muszę to potwierdzić jeszcze u panów ze Sztywnego Pala Azji, ale ma być na koncercie, że tak powiem, muza, tudzież przyczynka do powstania piosenki Łoże w kolorze czerwonym, więc to też jest jakby z serii spotkania z ciekawymi ludźmi, to myślę, że można spróbować tą panią poznać. To jest wielka radość, że my możemy o tym dniu białej flagi rozmawiać. Lat 17 tak. Po pierwszej wzmiance, która zresztą, i powiedzmy to dziś, w dniu 56. rocznicy urodzin programu trzeciego, narodziła się tu, tak. Na Myśliwieckiej. Dzień Białej Flagi. I ta koszulka sprzed lat 17, tak. Jeszcze jest. Tak. Troszkę się skurczyła. No ale... No. Zbiegła się w praniu. To się zdarza. Ja też mam ten objaw, zwłaszcza po świętach, panie Piotrze. To... Panie Danielu, dziękuję pięknie za wizytę i wiem, że jeszcze możemy odtworzyć jedno nagranie. Tak, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, panie Piotrze, że Dzień Białej Flagi to jest impreza robiona właściwie przez fanklub i przez fanatyków. I chciałem podziękować naszym toruńskim przyjaciołom, bo tak naprawdę jest od 4 lat tak, że właściwie z Warszawy tą imprezę organizuję. W zeszłym roku nawet raz nie byłem przed tym wydarzeniem, po prostu nie miałem kiedy być w Toruniu, ale dzięki uprzejmości Maurcego z Odnowy, dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Darkowskiego z Wydziału tam Kultury w Toruniu, po prostu to się udaje co roku. To jest taka To są prawdziwi przyjaciele Republiki, których jest mnóstwo w Toruniu i właśnie tylko dzięki temu to się udaje robić to w półtorej osoby na 2 miesiące przed wydarzeniem. Naprawdę, to jest... Ja tego nigdy nie zrozumiem, jak to się dzieje, ale to działa. Ale to nie, w ogóle mnie to nie dziwi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za informację i wizytę i... No, to już wiemy, że sztywny Palazzi, a co, to chyba wszyscy rozpoznają od razu. Myślę, że tak. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Gdzie oni są? Zabrakło ich. Gdzie oni są? właśnie. I oklaski, i krótkie tu. Pewnie zaraz było coś dalej. Państwo zmienili nazwę zespołu. Fantastyczny Pan Azji. Wykonał białą flagę. Dzień białej flagi w Odnowie w sobotę 21 kwietnia. No dobrze, w Minimaxie 16 minut do 23. Jeżeli przez ostatnie dwa dni byli Państwo zamknięci w kapsule dźwięku szczelnej, to nie słyszeli Państwo tego utworu. Niemożliwe, że to jest nowe nagranie. 9 lat Basia nic nie śpiewała. Pierwszy studyjny album od 9 lat? Naprawdę? I wyjdzie 18 maja? Panie pierwsze, czy to prawda, jak pan widział Basię w Radio City Music Hall? 10 tysięcy osób? Biło brawo? Krzyczało? Prima aprilis? Nie, nic podobnego. A czy możliwe, że tego utworu Państwo nie słyszeli? We found each other. I helped No właśnie, nikt się nie spodziewał, a tu 6 utworów nagle wydanych ni stąd, ni zowąd, Weekend, bez jednej literki. No ładne, po prostu ładne. No to bururum, bururum, a ten utwór słyszeli państwo? What would be the first thing you'd say to the Lord? The last thing you would dream if you couldn't dream no more? Won't you please help me to understand why there's no mercy in this land, no mercy in this land? Follow the river till the river ran dry. Followed my lover till we said goodbye. Followed through soldiers that fired on command. Is there no mercy in this land? Whispers travel only to and from. Come close, you'll see the red of a well-bitten tongue. The righteous and the wretched, the holy and the damned. Is there no mercy in this land? No mercy in this land. Thank you. father left us down here all alone. My poor mother lies under a stone with an aching heart and trembling hands. Is there no mercy in this land? Małe koncerty też potrafią być piękne. Ben Harper i Charlie Musselwhite. No i co? Tutaj jeszcze mam bururum bururum dla Państwa. Jeszcze mam dla Państwa. Najbardziej niewiarygodny ze wszystkich. Proszę posłuchać. Thank you. Kiedyś zanotowałem sobie takie słowa. To państwo do mnie je skierowali, a ja je zanotowałem. Muzyka tego zespołu w trudnych chwilach pomagała nam. Mówimy o 83 roku. Czy Opposition wyda nową płytę? O, powiem państwu.